que va a llevar y llevar a llevar a Neto a la mar que por tu silencio. يضحكون. ليكي يضحكون بر. هم تین قسم کی علامات میں سے ایک گول دا ہے, گول دا کے بعد دا اور اس کے اوپر بنے. اسی طرح وحید امر رو بہن یا دوا مزون, جہاں بھی ایک تو گول دائرہ ہے اور اس کے اوپر دا اور اس کے ساتھ ہی بنے موجود ہیں. باپ کی تلاش کیجیے. صفحہ نمبر 527 530 نے دیا جی. جی بالکل, صفحہ نمبر 530 سے بھی ہے اور 527 سے بھی ہے. سورۃ النبا 530 صفحہ آیت نمبر 37 کے بعد, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. صفا کے بعد ہمیں تین علامات نظر آ رہی ہیں, ایک تو اور اس کے اوپر آف اور اس کے اوپر نا. تو یہ آف یہ کس کا مخفف ہے؟ قیل علیہ وکروں کا. خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے دو قسم کی دو علامات پڑھی ہیں, ایک فلے اور دوسری آف. فلے کس کا مخفف ہے؟ الغسل اولا. الغسل اولا کا کیا مطلب ہے؟ ملانا زیادہ بہتر ہے. اور دوسری علامت ہم نے پڑھی ہے آف کی. آف سے کس طرف اشارہ ہے؟ میلا رہی الوقت. میلا رہی الوقت کا کیا مطلب ہے؟ کہا گیا ہے کہ یہاں وقت ہے. ان دونوں علامات پر ٹھہرنا بہتر ہے کہ نہ ٹھہرا جائے. کہاں گیا ہے, آپ میرے الفاظ کے تسلسل کو ذرا دیکھیے گا, کہاں گیا ہے کہ یہاں بھی وقت ہے. یعنی جب بات یعنی ایک جب بات معتبر بات ہوتی ہے نا, اس کے متعلق کہاں گیا ہے نہیں کہا جاتا, اس کا قائل متعین کیا جاتا ہے کہ فلاں نے کہا ہے, یہ بات یہ ہے, یہ یہاں وقت ہے, یہ کہا جاتا ہے. لیکن جب یہ کہا جائے کہ تین آنے کہا گیا ہے, تو اس بات کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کمزور کی بات ہے. اللہ کا مطلب ہے کھسلایا, کھسلایا, دہلایا, کھسلایا. اللہ ہما, ہم دونوں کو پڑھیے کہ نہیں آتے یہ زمین, ہوا ہما ہم, ہما ہم دونوں کو. الشیطان شیطان نے, انہا اس سے, کس سے؟ جنت سے, جنت کی نعمتوں سے اس نے پھسلایا. فا بس اخرجا نکالا اس نے ہما ان دونوں کو. مما اصل میں تھا من ما, من کا ترجمہ سے, ماں کا ترجمہ جو, تو یوں کر سکتے ہیں ترجمہ, اس میں سے جو کانا تھے وہ دونوں. وہ دونوں کس کا ترجمہ ہے؟ الف کا. فی اس میں, نکالا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے, یعنی جنت جس میں وہ دونوں تھے وہاں سے نکالا. کہا ہم نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نا کا. ایک بیتو نیا لفظ ہے آپ کے لیے. ایک بیتو ہبتا سے نکلا ہے. ہبتا کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا. حبوت, حبوت ہے آدم, آدم کا اترنا. تو ایک بیتو امر کا لفظ ہے. اسے ایک بیتو تم سب اتر جاؤ, مطلب ہوتا ہے ضائع کر دینا. یہ ہاں ہے ہابتا, ہابتا کا مطلب ہے نیچے اترنا. اس بتو تم اتر جاؤ, بازو باز کم تمہارے, لباس باس کے, باس کے لیے یعنی باس کے, ادو دشمن ہے یعنی باس تمہارے باس کے دشمن ہے, آپس میں دشمنیاں ہوں گی. فا اور لکم تمہارے لیے, فی الارض زمین میں, مستقر مستقر قرار سے نکلا ہے, قرار اردو میں بولا جاتا ہے, قرار پکڑنا ٹھہرنا. مستقر کا مطلب ہوگا ٹھہرنے کی جگہ یعنی ٹھکانا, مستقر ٹھکانا ہے. و اور متاعن کا مطلب ہے سامان, اس کا مطلب فائدہ اٹھانا بھی کر سکتے ہیں, نفع بھی کر سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور نفع ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. الہین, الہ کا مطلب طرف یا تک, تک بھی اس کا مطلب آتا ہے, مطلب یہاں سے وہاں تک, یہ تک ہے نا, یہ الہ کا مطلب ہے. حین, حین کا مطلب ہے وقت. حینین, یہ نیچے جب تنوین آ رہا ہے اس تنوین کا مطلب ہم کوئی کر سکتے ہیں یا ایک کر سکتے ہیں. الہین ایک وقت تک, ایک اس لفظ کا ترجمہ کیا تنوین کا, اور وقت کس کا ترجمہ کیا حین کا, اور تک کس کا ترجمہ کیا خاص. بس پہلا نیا لفظ آپ کو محسوس ہوگا لیکن ہے نہیں نیا لفظ, یہ لفظ لپیا ملاقات سے نکلا ہے, اس سے یہ بات بنایا جاتا ہے تفاعل طلب کا, جس کا مطلب ہوتا ہے لینا, سیکھنا, حاصل کرنا. طلب سیکھے آدم, آدم علیہ السلام نے, من ربی کی اپنے رب سے, اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہوگا سیکھا, کلمات چند کلمے, چند کس لفظ کا ترجمہ ہے تنوین کا, چند کوئی کچھ. ہاں بس تابا توبہ سے نکلا ہے, یاد رکھیں جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی نا تابا تو مطلب ہوگا توبہ قبول کی, اور جب بندوں کی طرف نسبت ہو کے یہ لفظ بولا جائے گا تابا تو اس کا مطلب ہوگا توبہ کی. اللہ کی طرف نسبت ہو تو کیا مانا کریں گے توبہ قبول کی, اور بندوں کی طرف نسبت ہو تو کیا مانا کریں گے توبہ کی. یہاں اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے تابا توبہ قبول کی, علیہ اس پر, اس کی بھی کر سکتے ہیں. علا کا مطلب اس مقام پر اگر نہ بھی کرے تو کوئی ایسی بات نہیں, علیہ اس کی, ان بے شک وہ ہوا, یہ آتا ہے مؤنث کے لیے, ہوا مذکر کے لیے, یہ ہو ہوا یہ دونوں ایک جیسی ضمیریں ہیں اور تاکید پیدا ہو رہی ہے یہاں, بے شک وہی التواب توبہ قبول کرنے والا, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے, فأزل بس کھسایا ہما ان دونوں کو, الشیطان شیطان نے, انہا اس سے, فأخرج بس نکالا ہما ان دونوں کو, مما اس سے جو, کانا تھے وہ دونوں, فیہی اس میں, وقلنا اور کہا ہم نے, اہبطوا تم اتر جاؤ, بعضکم بعض تمہارے, لبابن بعض کے, عدو دشمن ہے ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانا ہے و متاع اور فائدہ اٹھانا ہے الی حین ایک وقت تک فتلقی بس سیکھے آدم علیہ السلام نے من ربه اپنے رب سے کلمات چند کلمات توبہ قبول کی علیہ اس کی انہو ہوا بے شک وہی التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ سنائیں گے فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع فائدہ اٹھانا ہے الى حين ایک وقت تک فتلقى سیکھے حاصل کیے سیکھے آدم من ربه کلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ دوستوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری وائس اوکے ہے؟ نہیں، یہ آخر سے پلے نہیں کی ہے، کل کی جو ریکارڈنگ تھی آپ وہ سن رہے تھے، اور کل کا جو سبق ہوگا انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. یہ ہفتے والے دن کی ریکارڈنگ تھی، جو آن لائن ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، جو آن لائن نہیں سن سکے تھے آپ دوست. حالی کل کلاس تھوڑی ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ وقت نیٹ پرابلم کو سولو کرنے لگ گیا، اور باقی جو وقت بچ گیا اس کے اندر ہم نے مختصر سے پڑھ لیا تھا. دعا کریں اللہ تعالی بہتری فرما دے. جی ٹھیک ہے، آپ سمجھئے الحمدللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اگر کوئی بھائی مائک پر آنا چاہیں وہ مائک پر آ جائیں. آمین، اللہ ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.